uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 18 provinciale statenleden die zelf in de landbouw werken hebben de afgelopen jaren meegestemd over het stikstofbeleid. Dat schrijft NRC. In de meeste gevallen overtraden ze daarmee de integriteitsregels. In de meeste provincies mogen statenleden niet meestemmen over beleid waar ze zelf een direct belang bij hebben. Toch deden 18 politici die zelf een boerenbedrijf hebben of een andere baan in de landbouw dat wel bij het stikstofbeleid in 9 provincies. Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om het gesprek met de boeren op gang te brengen en het vertrouwen te herstellen. In het debat over de boerenprotesten had de Tweede Kamer daarom gevraagd. De bemiddelaar moet volgens premier Rutte misverstanden wegnemen. Zoals het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen, dat het allemaal te snel moet en dat de luchtvaart en de industrie niets hoeven te doen. Rutte wil niet met railschoppers om de tafel, wel met boeren die willen praten over hun toekomst. Hij houdt wel vast aan het doel om in 2030 de helft minder stikstof uit te stoten. Het wordt voorlopig steeds drukker op de weg, zegt de ANWB in de Telegraaf. Er komen steeds meer auto's die ook steeds vaker tegelijk worden gebruikt. Het openbaar vervoer is voor veel mensen geen alternatief, omdat de dienstregeling volgens de ANWB wordt uitgekleed vanwege personeelstekorten. De organisatie voorziet nu een permanent verkeersinfarct. De politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, Vlaardingen, IJmuiden en Amsterdam. Daarbij werd een gespecialiseerd zoekteam van Defensie ingezet. Ook waren er drugs- en geldhonden aanwezig. Met apparatuur werd in muren van woningen en loodsen gekeken. Hoeveel cocaïne er is gevonden, wil de politie nog niet zeggen. Er zijn 6 mensen aangehouden. Het weer, vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het internationaal strafhof in Den Haag bestaat vandaag 20 jaar. De 128 landen die eraan meewerken en 15 rechters proberen hun steentje bij te dragen aan de berechting van oorlogsmisdadigers en andere misstanden in de wereld. De Maanweg in Den Haag, het kantoorgebouw, de Haagse Ark. Hier zetelt het internationale strafhof vanaf vandaag. De oprichting van het internationale strafhof is de vervulling van een oude droom. Het internationaal strafhof in Den Haag begint een onderzoek naar misstanden door veiligheidstroepen in Venezuela. Het internationaal strafhof in Den Haag wil onderzoek doen in Nigeria. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy and no authority. Dus Den Haag is klaar om Poetin eventueel te berechten. Zo is dat. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 1 juli. Tegenover mij zit journalist en internationaal strafhofwachter Stephanie van den Berg. Het hof bestaat vandaag precies 20 jaar, zoals ik net al zei. En dus is het tijd voor een terug- en vooruitblik op dit instituut. Want hoe verhoudt het zich in een veranderende wereld? Ik ben benieuwd. Goedemorgen, Stephanie. Hi, goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Beetje vroeg. Maar... ja? Vind je het heel vroeg of valt het mee? Het valt me meer mee dan ik gedacht had, maar het is wel vroeg, ja. Nou, in ieder geval heel fijn dat je er bent. Jij volgt al sinds de oprichting het internationaal strafhof. En je maakt er ook een podcast over. Ja. Wat is er zo interessant aan dit onderwerp? Ja, ik denk dat het interessant is omdat het aan de ene kant gaat over dingen waar mensen ontzettend veel van weten. Heel veel mensen van de oorlogen die we hebben gehad in de afgelopen decennia hebben we allemaal de beelden gezien. En dan denk je allemaal van nou, dit is zonneklaar dat hier misdaden zijn begaan, misstanden zijn gebeurd. En in de rechtbank, in het internationaal strafhof, zie je dan hoe dat uitspeelt. En zie je dan hoe die zaken eigenlijk bekeken worden en berecht worden. En wat er dan op dat moment wel en niet een misdaad is in een oorlog. En dat is best interessant om te zien. En het is ook interessant om te zien hoe de zeg maar laatste couplet van zo'n oorlog dan zich uitspeelt. Dus en als je daar eenmaal een beetje meer van weet, dan word je een beetje zo'n vakidioot als ik. Dan vind je het heel leuk ja. Om de kleine details ook te volgen. En jij zegt ook, je weet als mens dat er bepaalde misdaden zijn begaan. En dan zit je in zo'n strafhof en dan zie je eigenlijk of ze al dan niet berecht worden. Geldt in zo'n internationaal strafhof ook, en je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen? Ja, absoluut. Dat ook? Ja, zeker. Ja, ja nee, dat is een standaard van internationale wetgeving en ook gewoon het recht op een eerlijk proces is onschuldig geacht tot het bewezen is. Ja. Alleen je hebt wel vaak, hier in Nederland, als mensen berecht worden, kunnen ze vaak in vrijheid zijn tot de rechtszaak, tenzij het hele zware misdaden zijn. Nou ja, het internationaal strafhof richt zich natuurlijk op de allerzwaarste misdaden. Dus wat je wel ziet, is dat er heel weinig mensen zeg maar in vrijheid zijn in afwachting van hun rechtbank. Die zitten dan allemaal in Den Haag, in de UN Detention Unit. Ja, dus het is ook heel interessant om te zien hoe zo'n rechter dan tot een oordeel komt. Want je kunt wel weten dat iemand eigenlijk een misdaad heeft begaan, maar zolang je dat bewijs niet hebt of het niet kunt bewijzen, dan... Ja, en dat gaat eigenlijk heel sec. En wat ook altijd mij opvalt, is dat heel veel dingen eigenlijk best mogen in een oorlog, waarvan je denkt van nou... nuchter bezien. Nou, als je ziet, bijvoorbeeld in Oekraïne heb je heel veel bombardementen waar dan ook burgerdoelen bij geraakt worden. Ja. Nou, het is uiteraard verboden onder internationaal recht om specifiek burgerdoelen aan te vallen. Maar er is een heel wijd spectrum aan doelen die je wel mag aanvallen, waarbij dan burgerdoelen zeg maar bijschade zijn, collateral damage. En dat die ruimte daarvoor is eigenlijk veel groter dan je zou verwachten. Je kan eigenlijk heel veel doen in oorlog wat binnen een oorlog wel mag en wat je niet zomaar zou mogen doen. Maar goed, zijn absoluut dingen die niet kunnen. Maar dat moet je dus echt heel specifiek bewijzen. Op het moment dat iemand dan zegt van ja, inderdaad, hier, dat is een ziekenhuis dat is gebombardeerd, maar daarnaast was een politiepost. Dan is het weer van joh, dat zou dan best een legitiem oorlogsdoel kunnen zijn van die politieposten. Dan heb je per ongeluk het ziekenhuis geraakt. Dat is ook altijd de verdediging. Nou, dat kan je niet altijd bewijzen, want je kan op een gegeven moment ook laten zien systematisch worden er ziekenhuizen aangevallen. Ja, als je het grote geheel erbij pakt. Precies, zeg maar. Ja. Dus dat is altijd waar het eigenlijk bij die oorlogsmisdadenzaken op draait. Dat het systematisch wijdverspreid is en dat je een heel, plan moet laten zien om dat zo te doen. En daarvoor moet je heel veel bewijs aanvoeren. Ja, dit klinkt heel interessant. En ja. Terwijl je dit vertelt, denk ik, waarom heb ik hier niet eerder meer over gehoord? En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben me ook pas gaan inlezen toen ik wist dat deze uitzending eraan kwam. Want het internationaal strafhof, dat ken ik eigenlijk alleen van MH17 toen ik dat een beetje heb gevolgd. Waarom is er zo weinig aandacht voor het internationaal strafhof bij ons in Den Haag staat notabene? Nou, ik begrijp, er zijn heel veel misvattingen over wat het is. En een van de dingen bijvoorbeeld is dat er heel veel verwarring is tussen het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof. Ja, zei ik het goed? Jawel, hè? Nou, de MH17-zaak waar je het over had, dat was voor het internationaal gerechtshof. Check, dan gaan we dat meteen uit elkaar halen. Ja. Help me even. Wat is het gerechtshof en wat is het hof? Het internationaal gerechtshof allereerst is in het Vredespaleis. Dat is het allerhoogste hof van de Verenigde Naties. Ja. En daar kunnen landen elkaar... kunnen een juridische strijd met elkaar hebben. Het internationaal strafhof. Daar hebben we het vandaag over. Ja, die bestaat 20 jaar. Die bestaat 20 jaar. Dat is alleen voor leden van het strafhof. En dat gaat over personen. Dus wat ze dan noemen individuele criminele verantwoordelijkheid. Dus als je het hebt over... komt bijvoorbeeld met Oekraïne hoor je heel vaak dat Poetin naar Den Haag moet en Poetin in de beklaagde bank, dan heb je het over het internationaal strafhof. Dat is... Een rechtbank waar mensen, individuen terecht staan en niet staten voor hun verantwoordelijkheid. Ja. En als jij het hebt over leden, dan hebben we het over landen. Ja, lidstaten zou je eigenlijk kunnen zeggen. Je hebt er meer dan 120, waarvan bijna de gehele Europese Unie, maar ook een aantal belangen, Rusland, China, de VS en India, dat soort landen zijn geen lid. En dat is een jammer. Maar betekent dat dan ook dat zij niet veroordeeld kunnen worden voor internationale misdaden? Nee, want bij het internationaal strafhof zit het zo dat je kan op drie manieren kan het strafhof rechtsmacht hebben. Je kan rechtsmacht hebben over de mensen die ingezetenen zijn of nationals van de lidstaten. Dus als ik als Nederlander in China een oorlogsmisdaad begaan, dan heeft het strafhof rechtsmacht. Okay. Dan is de tweede manier is dat... Als je internationale misdaden begaat op het territorium van een lidstaat, Ja, dus bijvoorbeeld op Nederland, op Oekraïne. Oekraïne, nou, dat is weer een ander speciale uitzondering. Op het territorium van een lidstaat of van een staat die de rechtsmacht van het Hof heeft erkend. Wat het geval is in Oekraïne. Ze zijn nog geen lid officieel, maar ze hebben erkend dat het Hof rechtsmacht heeft over gebeurtenissen in het land sinds 2015. Na de annexatie van de Krim en de Donbass hebben ze dat gedaan. Dus zo kan Rusland verantwoordelijk gehouden worden voor Oekraïne. Want Russische soldaten begaan op het grondgebied van een ICC-lidstaat misdaden. En dan is er nog een derde manier, is als de VN-veiligheidsraad met een speciale resolutie een zaak toewijst aan het strafhof. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Libië en Soedan. Ja, en het internationaal strafhof bestaat in Den Haag bestaat ze 20 jaar. Ja. Met welke gedachte is dat strafhof destijds opgericht? Ja, dat is in de jaren 90 had je een aantal grote soort conflicten die heel veel indruk hebben gemaakt. Je had de genocide van Rwanda en de oorlog in voormalig Joegoslavië. En daar waren ongelooflijke moordpartijen en duidelijke misdaden. Maar de staten wouden ook niet ingrijpen. Dus werd er toen teruggegrepen op, dan er moet wel accountability, dus aansprakelijkheid zijn. Ja. We gaan geen wapens sturen, maar we zien wel dat hier misdaden gaan. Daar moeten we wat aan doen. Dus we gaan een soort hof oprichten, à la Nuremberg hof na de Tweede Wereldoorlog. En toen zijn er twee tijdelijke tribunalen gekomen. Een Rwanda-tribunaal en een Joegoslavië-tribunaal, waar die heel specifiek keken naar de misdaden in die oorlog. En toen ontstond het idee van, dit zouden we eigenlijk voor elke oorlog moeten hebben. Want het is ongelooflijk belangrijk. En misschien, er was ook het idee dat het dan misschien een afschrikwekkende werking zou hebben. Van, oh, ik wil wel, ik zou deze mensen allemaal neer kunnen schieten. Maar misschien kom ik dan voor een rechtbank. Dus misschien doe ik het maar niet. Ja, je kan je afvragen in hoeverre dat nou echt zin heeft. Maar daar ontstond het idee van, daar moeten we eigenlijk, als we een permanent hof hebben, dan zou dat, A, zou het kosten besparen, hoef je niet de hele tijd die tijdelijke hoven te hebben. En aan de andere kant heb je een permanente soort waarschuwing voor als je wat ergens doet, dan zou je daar uiteindelijk voor de rechter kunnen komen. En met dat idee is in 1998 een verdrag, het verdrag van Rome gemaakt, die het strafhof oprichtte. En dan was het op een gegeven moment, als er genoeg mensen getekend hadden, dan werd het een juridische realiteit. En dat was 20 jaar geleden. Toen hadden 60 landen het verdrag ook geratificeerd. En toen opeens bestond het hof. En waarom is Den Haag gekozen? Nou, omdat het Joegoslavië-tribunaal was in Den Haag. En ook het internationaal gerechtshof, dat hoogste VN-hof. Dus Den Haag heeft heel erg gelobbyd om te zeggen van, wij zijn al de stad van internationaal recht. We hebben al die advocaten die dit al allemaal doen. We hebben allemaal specialisten. We hebben de infrastructuur, die mensen. We hebben allemaal mensen hier die weten hoe je zo'n rechtbank runt. Ja. Dus we willen het graag hier. En ook toen hebben ze ook gezegd, en wij betalen geloof ik het hoofdkwartier. Dus ja, daar was iedereen, en dan is Den Haag best wel een soort centrale plek. Dus dat vond iedereen wel een goed idee. Maar je hebt nu ook veel klachten dat het natuurlijk een beetje, Den Haag natuurlijk ver afstaat van de conflicten die gaande zijn. Wat enerzijds, toen ik dat las inderdaad, dat die kritiek daarop las, dacht ik, dat lijkt me heel gezond. Dat je er ver af staat en tegelijkertijd, en dat kan het ook tegen je werken. Ja, kijk, ik denk dat het altijd een indruk werkt van recht op een afstand. En zeker als je kijkt naar de zaken die het strafhof heeft. Dat zijn heel veel zaken uit Afrika op dit moment, omdat heel veel Afrikaanse leden lid zijn en die zaken hebben aangebracht. Ja, voor iemand in Oeganda is Den Haag natuurlijk echt heel erg de ver van mijn bedshow. Plus nog eens dat het heel ingewikkeld is voor journalisten uit Oeganda die dingen willen verslaan om naar Nederland te komen. Want dan moet je altijd visa hebben en het is lastig inreizen, dus duur. Ja, en wat ik ook denk is, nu jij hebt over journalisten, is dat Nederland ook een beetje gezakt. Nou, niet een beetje. Nederland is flink gezakt op die lijst van persveilig, hè, van persveiligheid in Nederland. Houdt dat journalisten ook tegen om hierheen te komen, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Want de meeste journalisten uit, zeg maar, wat ze dan noemen situation countries, waar de ICC bezig is, daar zijn hele erge conflicten en burgeroorlogen gewoed. Die zijn echt wel wat gewend. Dat is niet. Die laten zich niet zeg maar afschrikken door een uit de hand gelopen demonstratie in Nederland. Of een moord op Peter R. de Vries. Ja, kijk, dat is een hele specifieke aanslag. En Ik denk niet dat een journalist uit Oeganda dan denkt dat als hij hier komt, dat hij het risico loopt om zeg maar daarin verstrikt te raken. Terwijl ze in hun eigen land ook gewoon ernstige bedreigingen en ook moord op hun collega's zien. Dus ja, ik denk dat dat niet een afweging is, eerlijk gezegd. Nee, jij noemt Oeganda, jij noemt Congo. Jij vertelde aan het begin van deze uitzending ook dat heel veel misdaden ook contextafhankelijk zijn eigenlijk, hè? Hoe zit het met die rechters die eigenlijk mogen veroordelen? Ja. Komen die alleen uit Nederland? Nee, helemaal niet. Er is geloof ik op dit moment wel een Nederlandse rechter. Ja, er is één Nederlandse rechter. Maar de rechters komen uit alle meer dan 120 lidstaten. Dus die hebben echt alle nationaliteiten. Je moet wel uit een lidstaat komen. Het is van alles. Maar je hebt dan wel natuurlijk, als je een zaak hebt in een bepaald land en je hebt een rechter van dat land, dan zit hij niet op die zaak meestal. Maar je hebt wel dat als het gaat over Franstalig Afrika, dan zetten ze daar rechters die wiens talen Frans is. Want het Hof heeft twee talen, Engels en Frans. En dan verder worden vertaald in de moedertaal van degene die terecht staat. Ja, dus de kritiek is echt de geografische afstand en niet per se dat de mensen het land niet direct zullen begrijpen. Ja, de kritiek is absoluut de geografische afstand. En gewoon natuurlijk dat een rechtbank die zo ver ervan afstaat en ook een rechtszaak is vaak heel erg ver verwijderd van de politieke werkelijkheid van mensen op de grond. En ze kunnen niet goed zien wat er gebeurt. Want ja, het wordt allemaal gelivestreamd en je kan het allemaal volgen. En zoals ik, die daar ook een podcast over heb, ik volg het allemaal online en ik kan het allemaal volgen. Maar hoe heet jouw podcast? Asymmetrical Haircut. Dat zie je nu niet, want ik heb allemaal corona en lang haar. Maar eerst had ik een asymmetrical haircut en mijn co-host ook. En daar hebben we het alleen maar over internationaal recht en oorlogsmisdaden en de tribunalen en zo. Maar als je kijkt naar... nou ben ik even de draad kwijt wat ik ook weer ging zeggen. Dat geeft hem niks. We hadden het over de internationale rechters en de personen die daar zitten. En of dat dan heel ver is eigenlijk van de misdaden. Ja, ik denk vooral dat het... wat ik ging zeggen is dat ik het allemaal kan volgen online. En dat ik dat heel, heel makkelijk kan doen. Maar dat als we het hebben over dus de landen waar het Strafhof nu zaken heeft. Dat is Mali, in Noord-Mali. Dat is de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat is Oeganda. Als je in het platteland van Oeganda krijg dan maar eens een stabiele live-verbinding om die zaak te volgen. Dat kan niet. Plus dan is het ook nog dat je waarschijnlijk nog nooit een rechtszaak van zo dichtbij hebt gezien. Dus er zijn heel veel factoren waardoor je het dan gewoon niet goed kan volgen. Terwijl het wel over jou zou moeten gaan en iedereen zegt dat het over jou gaat. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar dan een verbinding mee te krijgen. En wat doet het internationaal strafhof zelf om ervoor te zorgen dat mensen in die landen ook mee kunnen kijken, ook het proces kunnen volgen? Nou, ze hebben, wat ze vaak doen, zijn outreach-evenementen organiseren. Dan organiseren ze bijvoorbeeld dat ze in een buurthuis of een dorpshuis dit directe verbinding hebben. En dan laten ze het proces zien. Dat doen ze vooral met uitspraken, waar je dus echt een juridische uitspraak hebt. Dan organiseren ze bijeenkomsten waar mensen dat kunnen volgen. En dan hebben ze daar ook mensen om het uit te leggen. Maar ja, er zijn heel veel zaken tegelijk. En het strafhof kan maar zoveel mensen uitzenden. Dus ja, hoeveel mensen die ze daadwerkelijk bereiken, dat is lastig te zeggen. Maar ze doen wel hun best. Ze doen wel hun best, ja. Maar het is niet goed genoeg. Ja, ik denk voor de slachtoffers eigenlijk dat het nooit goed genoeg is. Die zouden... Sommigen willen alles volgen tot in de puntjes. En dat is gewoon heel moeilijk door de afstand en de omstandigheden. Vaak. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, tegenover mij zit journalist en internationaal strafhofwachter Stephanie van den Berg. Want het strafhof bestaat vandaag precies 20 jaar. Heb je vragen voor Stephanie, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. Je hoorde Man in the Mirror met Michael Jackson. En goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 1 juli. Tegenover mij zit nog steeds journalist en internationaal strafhofwachter Stephanie van den Berg. Want het strafhof bestaat vandaag precies 20 jaar. En dus is het tijd voor een terugblik, een vooruitblik en gewoon een uitlegstuk over het strafhof. Heb je vragen voor Stephanie, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Gerard die vraagt, nu wordt steeds Rusland als voorbeeld genoemd. Oprechte vraag, waarom zijn wij zelf, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, nooit veroordeeld voor de misdaden gepleegd in Irak? Daar zijn meer dan 700.000 doden gevallen tijdens de oorlog, gebaseerd op leugens, vraagteken. En waarom Israël niet? Dat is een apartheidsstaat die journalisten van Al Jazeera vermoord en Palestijnen, vraagteken. Nou, ik zal eerst het eerste deel beantwoorden. Ja, graag. Dan hebben we het over waarom is Nederland nog niet veroordeeld, hè? Eigenlijk in de VS. Waarom Nederland en de VS en Engeland niet? Ja. Nederland zou kunnen, dat is een ICC-lidstaat. Alleen, er zijn geen specifieke aanwijzingen voor oorlogsmisdaden daar nog van Nederlandse soldaten. Bij de Verenigd Koninkrijk is dat anders. Daar waren wel aanwijzingen, vooral de mishandelingen van de Abu Ghraib-gevangenis. Ja. Daar heeft het strafhof ook naar gekeken en heeft een onderzoek over ingesteld. Maar het is een court of last resort, noemen ze het. Dus het is de laatst mogelijke optie. En als je zelf onderzoek kan en wil doen en vervolging kan en wil instellen naar oorlogsmisdaden, dan heeft de lokale rechtsmacht heeft de voorkeur. En dat heeft het Verenigd Koninkrijk gedaan. Die hebben zelf een onderzoek ingesteld. En dan moet je wel echt een heel erg slecht onderzoek hebben of een heel erg slechte rechtsgang voordat het strafhof echt kan ingrijpen. Dus wat het strafhof eigenlijk gedaan heeft, is gezegd, wij kijken daarnaar, wij horen die berichten van. En toen heeft het VS zelf een commissie ingesteld en die oorlogsmisdaden bekeken. Nou, is daar uiteindelijk geen veroordeling uitgekomen en geen rechtszaak uitgekomen, maar het juridische proces waarmee ze het gedaan hebben is beoordeeld door de ICC en wel, zeg maar, afdoende bevonden. Daar is veel kritiek op. Nou, ik wou net zeggen, dit klinkt heel gek. Daar is veel kritiek op, maar ze hebben het wel onderzocht. En dan is de vraag, wat is nou de standaard van het onderzoek wat je moet doen? Nou, hier hebben ze dan besloten dat het genoeg was, maar het is niet zo dat de ICC niet naar misstanden in Irak heeft gekeken. Dan tenslotte de VS. Die is geen lid van het ICC. En op dat moment was Irak ook geen lid. Dus dan heb je geen rechtsmacht. En dat is het. Kunnen ze gewoon niks. Als je geen rechtsmacht hebt, dan heb je daar niks over te zeggen. Dan Israël. Er is op dit moment loopt er een onderzoek naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden. Waar onder andere ook apartheid, wat een misdaad is onder het ICC-statuut, wordt bekeken. Ook moord op Palestijnse burgers, maar ook mogelijke misdaden van Palestijnse groeperingen tegen anderen. Dus daar wordt naar gekeken en daar is een onderzoek mee bezig. Daar is Israël, wat geen lid is van het strafhof, helemaal niet blij mee. Palestijnse autoriteit is wel lid geworden van het strafhof. En die hebben meteen het strafhof ingeroepen om naar die zaak te kijken. Dus dat is een lopende zaak. En kun je dat volgen als burger? Ja, nou niet echt, omdat op het moment dat ze echt onderzoek doen, dan worden ze heel geheimzinnig. Dus het is pas te volgen op het moment dat ze dan uit dat onderzoek iets komt en dat ze dan bijvoorbeeld een arrestatiebevel uitvaardigen. En je kan niet iemand berechten zonder dat ze aanwezig zijn voor het strafhof. Dus het is niet zoals, met de Nederlandse MH17-zaak, dat mensen in absentia, zoals dat heet, berecht kunnen worden. Ze moeten echt voor het strafhof zijn. Dus op dat moment, dan moeten die mensen gearresteerd worden en dan kan een rechtszaak beginnen. Die kan je gewoon volgen. Maar het onderzoek zelf, dat is altijd de geheime fase natuurlijk. Want dat is gewoon, als je daar te veel van laat merken, dan weten ook de mensen die je onderzoekt dat je ze aan het onderzoeken bent en wat je aan het bekijken bent. Ja, en nog even terug naar het Verenigd Koninkrijk, waarvan je zei, die heeft zelf onderzoek gedaan naar hun eigen misstanden. Kun je nog zeggen, we doen nog een onderzoek? Want als het onderzoek goed is afgerond, zou je ook kunnen zeggen, nou, dan kun je een tweede doen, net als bij wetenschappelijk onderzoek. En dan krijg je precies hetzelfde resultaat. Dat zou je wellicht kunnen doen. Maar het strafhof heeft ook beperkte middelen en heel veel zaken. Dus die kunnen ook gewoon niet alles aannemen. Dus het uiteindelijke idee is dat ze alleen de allerergste excessen en de dingen die eigen staten echt niet kunnen of willen onderzoeken, dat ze daar naar kijken. En daar is dan gewoon dat Engelse onderzoek zeg maar te goed of te grondig voor gedaan. Zelfs al zijn de gevolgen daarvoor voor de mensen niet zo groot. Ja, en Wouter die vraagt, je hebt het over middelen. Wat kost het strafhof per jaar? Ja, dat heb ik even moeten googlen. Maar dit jaar is het budget ongeveer 155 miljoen. En dat is dan voor alles. En ze hebben een jaarlijks budget. En er wordt elk jaar wordt dat opnieuw toegewezen. En het wordt betaald in verschillende verschillende schalen door de lidstaten. Dus door de 123 lidstaten. Die betalen allemaal een stukje mee. Maar naar daadkracht? Ja. Ja, dus het is niet zo dat Congo evenveel betaalt als Nederland? Nee. Check. Barry die vraagt, klopt het dat mocht een Amerikaanse staatsburger / militair vastzitten in Scheveningen in afwachting van zijn proces bij het ICC, dat de VS het niet onmogelijk acht om deze persoon door middel van interventie te bevrijden? Ja, daar is zelfs een speciale wet voor aangenomen toen het strafhof net begon, omdat Amerika zo ontzettend tegen het idee is dat het strafhof mogelijk Amerikaanse soldaten zou kunnen berechten, dat ze een speciale zogenoemde The Hague Invasion Act hebben aangenomen, waarbij ze inderdaad zeggen, waar het congres dat heeft aangenomen, waarbij ze zeggen, als het ICC een internationaal of een Amerikaanse staatsburger of soldaat in de gevangenis in Scheveningen heeft zitten, want ze zitten in Scheveningen, ja, dan zouden we dat kunnen binnenvallen om die mensen te bevrijden. Maar wie heeft die wet aangenomen? Het Amerikaanse congres. Ja, precies. Dus ze hebben zelf regels gemaakt over wat ze in Nederland mogen doen. Of eigenlijk wat ze nou doen. Ja, ze hebben zelf de regel, of het congres heeft die regel aangenomen dat ze dat zouden kunnen doen. Maar dat, ja, oh, dit zijn van die dingen. Is dat, mag dat van het internationaal recht? Nee, net zoals je gewoon niet een soeverein land mag binnenvallen van het internationaal recht. Wie gaat dat uiteindelijk beoordelen? Ja, daar is geen forum voor. Dat is niet het strafhof die dat kan berechten. Ja, dus dit legt ook wel bloot hoeveel dingen er eigenlijk niet geregeld zijn. Er zijn heel veel dingen niet geregeld. En het interessante is dat heel veel dingen waarvan wij nou roepen, dat mag niet onder het internationaal recht, dat is waar. Alleen, er is dan geen plek waar je dat zou kunnen berechten. Bijvoorbeeld zoals het binnenvallen van een soevereine staat. Ja. Nou, iedereen is het daarover eens dat dat van het internationaal recht niet mag. Er is niet een soort internationaal VN-verdrag dat je die staten niet mag binnenvallen. Dus bijvoorbeeld het gerechtshof valt dan, het internationaal gerechtshof, het vredespaleis, valt dan af. Want ja, we weten allemaal dat het niet mag, maar dat doe je dan gewoon niet. Maar het is niet zo dat je dan daarmee naar dat hof kan en zeggen van, doe dat niet. En ook het ICC had een tijdje, was het idee dat ook de crime of aggression daar zou worden berecht. Alleen daar hadden natuurlijk heel veel landen problemen mee. Zeker omdat ze toen zelf ook inderdaad in Irak bezig waren. En er best wel wat interventies zijn van westerse landen, waar je kan afvragen wat is daar dan de juridische basis voor. Ja. Dus die waren niet zo happig om die crime of aggression vanaf het begin op het menu te hebben. En dat is nu wel aangenomen, alleen dat is eigenlijk, daar moet je dan extra voor bijtekenen, dat is een soort extra protocol. En dan nog is het beperkt dat je dus als land dat protocol hebt getekend en dan bega jij die misdaad, die crime of aggression, dan kan jij aangeklaagd worden. Maar het is niet zo dat als je dat niet getekend hebt, dat je dan voor het ICC zou kunnen komen voor die misdaad. Dus dat is echt, als bijvoorbeeld Nederland of Zweden dat tekent, dan mag Nederland of Zweden niet een ander land binnenvallen. Maar een land wat het niet tekent, en er zijn genoeg landen die daar geen zin hebben om dat te tekenen, ja, dan is er nog steeds geen juridische basis. Want het is niet een soort algemeen, als je bij het strafhof gaat, dan kan je voor die crime of aggression worden aangeklaagd. Maar dus even heel, heel klein gemaakt eigenlijk. Als ik niet teken als burger voor het wetboek van strafrecht, dan kan ik dus ook niet berecht worden. Dat is eigenlijk wat je nu zegt op een ander niveau. Ja, voor dat speciale stukje. Ja. Wel bij het ICC in het algemeen, als je daarvoor tekent, dan teken je dus voor dat ze genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden die op jouw gebied of door jou ingezeten of door jouw nationals wordt begaan, kan berechten. Dat kan je niet, zeg maar, uit opten van nou, dat doen we niet. Of nou, marteling, dat willen we niet. Maar dat speciale protocol voor crimes of aggression, waar bijvoorbeeld het binnenvallen van een soevereine staat onder valt, dat is daarvoor wel. Maar dat hebben de staten zelf zo beperkt, omdat ze... En waarom, je kunt ook enerzijds zeggen, waarom zou je dat tekenen? Ja, dat kan je ook zeggen. Maar dat is natuurlijk omdat... dat is ook om een signaalfunctie te hebben natuurlijk. Om te laten zien, wij zouden dat als beschaafde landen nooit doen. En dus waarom zou je het niet tekenen? Waarom ben je van plan om een soevereine staat binnen te vallen? Ja. Henry die vraagt, gaat het gerechtshof ook over schadevergoedingen betreffende oorlogsschade? Het strafhof, nu gaan we weer met gerechtshof en strafhof. Ja, hij vraagt het gerechtshof, maar ik denk dat hij dan ook strafhof bedoelt, want daar hebben we het over. Wat hij zei... gaat het gerechtshof... Oké, ik ga het even vertalen. Gaat het strafhof ook over schadevergoedingen betreffende oorlogsschade? Ja en nee. Maak het nog gerechtshof, strafhof, ja, nee. Het gaat niet makkelijk worden. Het is nog, ik zou het nog even voor alle luisteraars even extra slok koffie nemen. Dit wordt ingewikkeld. Nee, het gaat hier over... het strafhof heeft het speciale feit dat ze inderdaad reparations of schadevergoedingen kunnen toewijzen aan slachtoffers van oorlogsmisdaden. Alleen, dat is een hele specifieke procedure. En dat gaat alleen over de slachtoffers van de misdaden die uiteindelijk bewezen zijn. Okay. Dus je moet een hele rechtszaak afwachten. En je moet jezelf zeg maar registreren bij het hof als bij het strafhof als slachtoffer. En dan als het helemaal uit is. En uiteindelijk is de dader zeg maar veroordeeld voor dat stuk waar jij geregistreerd bent als slachtoffer. Dan is er een mogelijkheid op schadevergoeding. Alleen wat je ziet in sommige zaken bij het strafhof, bijvoorbeeld de allereerste zaak die ze ooit hebben gehad was van een Congolese militieleider, Lubanga. Ja. En Lubanga is uiteindelijk veroordeeld voor het ronselen en gebruiken van kindsoldaten. Ja. Dus wie de schadevergoeding kreeg, waren de kindsoldaten die geronseld en gebruikt heeft. Hij was ook aangeklaagd voor specifiekere misdaden, aanvallen op andere dorpen. En daar is hij niet voor veroordeeld. Dus dan krijg je de hele rare situatie dat de mensen in de dorpen die zijn aangevallen door zijn kindsoldaten geen schadevergoeding krijgen, maar de kindsoldaten die dat dorp hebben aangevallen wel. En dat is gewoon heel moeilijk uit te leggen aan die mensen die slachtoffers zijn van die kindsoldaten. Want die milities, dat liep allemaal samen natuurlijk. En natuurlijk is dat heel schadelijk voor die kindsoldaten. Die verdienen ook schadevergoeding. Maar hoe leg je dat nou uit? Van hij wel omdat hij kindsoldaat was. En hij is alleen veroordeeld voor kindsoldaten. En niet voor deze specifieke aanval. Dus jammer, jij niet. Maar we zijn, behalve dat we wetten en regels hebben, ook nog mensen. Dus we zien, en jij signaleert dat ook, dat hartstikke scheef is. Is daar een extra potje voor? Er is wel een extra potje voor. Ze hebben een speciaal... slachtofferfonds bij het strafhof. En die doen ook soort algemene, wat ze noemen assistance programs, waar ze de hele gemeenschap die getroffen is door die misdaden proberen te helpen. Ook de mensen wiens misdaad ze niet specifiek kunnen bewijzen. Maar dat is niet zo dat die dan zeg maar individueel geld krijgen. Maar dan moet je dus denken aan dat er centra opgezet worden met psychologische counseling. Dat mensen zich kunnen laten hertrainen om bepaald werk te doen. En op deze of microkrediet krijgen, schoolgeld voor kinderen, dat soort dingen. En op die manier proberen ze dan de gemeenschap te helpen, zodat ze ook... dat is omdat niet iedereen die slachtoffervergoeding kan krijgen. En ook omdat het ongelooflijk lang duurt, de internationale rechtszaak. Ja. Dat duurt minimaal vaak een jaar of zes voordat je... het duurt ongeveer 4 jaar voor de zaak in eerste aanleg. Dan heb je vaak nog een hoger beroep. Dus je bent vaak 6, 8 jaar verder voordat je echt kan nadenken over zo'n schadevergoeding voor slachtoffers. En dan moet je ook bedenken dat onderzoek ook nog jaren in beslag neemt. Dus er zijn mensen die al 15 jaar wachten tot die rechtszaak begint. Ja, zo lang kunnen mensen niet wachten. Dus dat proberen ze dan wel te verzachten. Maar dat is ook een beetje het probleem van dat slachtofferfonds. Is ook dat alle giften daaraan vrijwillig zijn. Ja. Dus dan moet je net genoeg geld hebben om dat te doen. En jij, je zegt zo'n proces duurt relatief lang, hè? Dus je hebt het over 6 jaar en ook wel langer. Volg jij dat dan van begin tot eind? Ja. In het kort ja, maar ik doe natuurlijk zeg maar de highlights. Dus je hebt op het begin, als iemand gearresteerd wordt, is dat een groot verhaal. Dan heb je vaak een eerste voorgeleiding. Dat is dan meestal ook iets waar je naartoe gaat. En dan heb je een heel lang soort procedurele ding waar ze allemaal aan het voorbereiden zijn op de rechtszaak. Daar zit ik dan, ja, daar kijk ik wel eens met een schuine oog naar. Als het interessante zaak is, om te kijken wanneer het dan echt gaat beginnen. En dan op het moment dat de rechtszaak begint, dan zit ik er ook. En dan tune ik weer een beetje uit. Ik hou het wel bij. Maar er zijn mensen die dat echt dag tot dag elke rechtszaak volgen. Dat doe ik niet. Dat lukt ook gewoon niet met zoveel rechtszaken tegelijk. En dan met ook nog mijn andere werk. Maar ik kijk wel, wat ik wel doe elke week, is dan kijk ik bijvoorbeeld op alle kort documents die zijn uitgekomen, of daar nog iets interessants tussen zit. En soms haal je daar dingen uit, want ze publiceren, ze maken ook niet alles meteen heel duidelijk. En soms kan je dingen uit documenten van de rechtbank halen, dan wisselt er weer een advocaat, of dan hebben ze een bepaald verzoek gedaan. En dan kan je een beetje zien welke kant zo'n zaak opgaat. En je mag bij bijvoorbeeld de rechtbank van Amsterdam, mag je als burger ook kijken, mag je aanwezig zijn in zo'n zaal. Is dat bij het strafhof ook het geval? Ja, je kan het gewoon bezoeken. Het is aan de, het is geloof ik aan de Van Alkemadelaan in Den Haag. Dus je kan langs. Ik weet niet helemaal wat de coronaregels nu zijn. Daar was het een beetje strikt. Ja. Maar in principe kan je gewoon langs. En er zijn nu 2 processen. Eentje van de Centraal-Afrikaanse Republiek en eentje over misdaden in Mali, in Timbuktu. En die zijn dagelijks bezig en daar zou je bij kunnen zitten, ja. Vroeg op. Met Rauna Kadari. Ja, tegenover mij zit journalist en internationaal strafhofwachter Stephanie van den Berg. Heb je vragen voor haar, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En jullie hebben ook nog de plaat van de dag van mij te goed. Het is vandaag 1 juli en dus wordt er vandaag Kitty Kotti gevierd. De jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Voor onze plaat van de dag willen we hier natuurlijk ook even bij stilstaan. En dat doen we met een prachtige klassieker van Bob Marley en de Wailers. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Amen. emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Ja, nou, je hoorde de Redemption Song hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Het is 1 juli en tegenover mij zit journalist en internationaal strafhofwachter Stephanie van den Berg. Want het strafhof bestaat vandaag precies 20 jaar en ik praat met haar tot 6 uur hierover. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En ik kondigde net de plaat van de dag aan. En toen zei jij meteen, Stephanie, het is goed om het over te hebben. Ja, dat het strafhof niet retroactief is. Dus dat je kan niet met terugwerkende kracht misdaden berichten van voordat het strafhof bestond. Dus je moet. Dus als we het hebben over Kati Kulti, wat vandaag plaatsvindt. Slavernij bijvoorbeeld, dat gaat niet voor het strafhof komen van toen. Omdat, als het niet in 2002. Als het voor 1 juli 2002 is gebeurd, dan heeft het strafhof sowieso geen rechtsmacht. Want toen bestond het nog niet. Dus de teller loopt eigenlijk van 20 jaar geleden? Ja. Vanaf 20 jaar geleden, ja. Check. En als we even een sprint vooruit maken naar nu. Naar de tijden van oorlog nu. Want we zitten ook in oorlog. Valt Poetin te stoppen via het strafhof? Ja, ik denk dat het niet alleen het strafhof is. Maar ik heb ook wel geleerd om nooit nooit te zeggen. Ik heb bijvoorbeeld ook het Joegoslavië-tribunaal gevolgd. Ja. En daar dachten we ook van, nou, daar komt nooit, Milosevic gaat daar nooit komen. En toen Milosevic eenmaal verscheen, dachten we, nou, Karadzic en Mladic, de Bosnische leiders, die gaan we nooit zien. En die zijn ook verschenen. Dus ik heb wel geleerd dat er veel veranderingen mogelijk zijn. Maar ik heb ook geleerd dat het allerbelangrijkste voor dat soort veranderingen is dat er politieke veranderingen gebeuren. Dus een verandering van regime. En wat je dan vaak ziet, dat zag je bijvoorbeeld bij de uitlevering van Milosevic in het Joegoslavië-tribunaal. Op het moment dat er een verkiezing was die hij verloren had en waar hij echt uit de macht werd gezet, was het voor de nieuwe machthebbers, die ook de tegenstanders waren van Milosevic, heel handig om die man in Den Haag te hebben. Lekker ver weg van de lokale politiek. Dan heb je gewoon je tegenstander een beetje in de ijskast gezet voor de internationale rechtbank. Ja, dat zien we ook. Dat zagen we ook bij het strafhof. Dat zag je in Ivoorkust. Daar waren verkiezingen en er was voor de verkiezingen geweld. En toen dat over was, toen heeft de oude president, Laurent Gbagbo, uitgeleverd aan het strafhof. Die is uiteindelijk vrijgesproken, maar dat was wel 6 jaar later. En dus had hij hem 6 jaar lang, zeg maar, succesvol weggehouden van de lokale politiek. Dus het kan ook tactisch zijn. Ja, ik denk dat het vaak tactisch is. En alhoewel het strafhof is onafhankelijk en het bekijkt vaak alle kanten van zo'n conflict. Dus in het geval van Ivoorkust keken ze naar misdaden door het regime van Gbagbo, maar ook misdaden van de inkomende president, die ook zijn eigen munitie zet, Alassane Ouattara. Maar ja, praktisch gezien, als jij aan de macht bent en er komt een vraag voor rechtshulp van tegen de oude president, jouw politieke tegenstander, ja, dan ga je denk net iets harder lopen, misschien net iets meer bewijs aanleveren. En bij die andere werk je wel mee, maar ja, er is natuurlijk, kan allemaal net wat langer duren bij het kopieerapparaat om dat allemaal te kopiëren. Dus dat is wel een beetje waar het ook wel voor gebruikt wordt. En ja, dat het strafhof is onafhankelijk. En zeker de aanklager en de rechters zijn onafhankelijk. Maar omdat ze zelf geen politiemacht hebben, ze kunnen zelf niet mensen arresteren, dan zijn ze echt afhankelijk van de lidstaten, is er natuurlijk altijd een soort politieke dimensie aan wie gearresteerd wordt. En vaak is daar ook gewoon een soort opportunisme bij van wie daar aan de macht is, wie ze graag in Den Haag zien. Ja, en even heel concreet, welke rol speelt het strafhof nu als we het hebben over de oorlog in Oekraïne? Oekraïne heeft een verklaring getekend dat het strafhof rechtsmacht heeft voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide op Oekraïns grondgebied sinds 2015. Ja. En er is nu gewoon een officieel onderzoek bezig van het strafhof naar misdaden in Oekraïne. En dan kijken ze vooral naar misdaden van Russische troepen, want die hebben ze dan begaan op Oekraïns grondgebied en daar hebben ze rechtmacht over. Maar ook vermeende misdaden van Oekraïnse troepen. Op een tijdje terug was er dat filmpje op social media waar je leek te zien dat Oekraïnse troepen, geloof ik, Russische krijgsgevangenen in hun knieën schoten of dat soort dingen. Nou, dat soort dingen kijken ze ook naar, juist omdat ze natuurlijk evenwichtig willen zijn. Maar er is nu best een breed onderzoek. Het is voor het eerst ook dat wij de aanklager van het internationaal strafhof tijdens zo'n conflict een bezoek zien brengen aan Oekraïne. Hij is nu 2 keer daar geweest. Hij is in Bucha geweest, hij is in Kharkiv, ik geloof dat wij dat Kharkov noemen in Nederland, geweest. En er wordt heel veel geld voor beloofd door staten. Iedereen zegt, er worden wat wapens geleverd aan Oekraïne, maar iedereen hamert ook op die accountability. En dus leveren ze forensische experts allerlei middelen voor het strafhof om onderzoek te doen. Dus in die zin wordt er gewoon heel veel middelen naar dat onderzoek in Oekraïne gegooid. Nou, er zijn dan ook zorgen over, krijg je dan een soort recht à la carte. Van als wij graag willen dat Oekraïne bekeken wordt, dan opeens is er heel veel geld voor. Ja. Dan gaan we dat allemaal onderzoeken. En andere dingen, oorlogen, die waar ze ook naar kijken, die komen dan een beetje achter. Ja, als je dat aan het aanklagen van het strafhof vertelt, dan zegt hij, ja, ik laat niks earmarken. Dus dat geld gaat naar mijn kantoor, mijn openbaar ministerie, zeg maar. De Public Prosecutor's Office. En ik besteed dat zoals ik belangrijk vind. Dus het gaat ook naar andere landen. En onder andere bijvoorbeeld hebben ze dus heel veel forensisch experts. Dat zijn mensen bijvoorbeeld die massagraven opgraven, ja, en registreren. En nu hebben ze aangekondigd dat ze dat bijvoorbeeld ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek doen. Dus het zijn argumenten een beetje al dat geld en al die middelen voor mijn kantoor, dat we daar. Dus één geldpot. Er is één geldpot en daar gaan alle onderzoeken sneller van. Het is, als je het zo vertelt, denk ik ook, je begint nu met onderzoek doen. De oorlog is nog niet voorbij. Zou je dan niet wachten? Nee, want nu is het bewijs natuurlijk het verst. Dus je moet. En blijft dat onderzoek dan doorlopen tot die oorlog is geëindigd? Dat lijkt me logisch. Maar ik denk ook dat je misschien al. Dat je misschien al zaken kan zien voordat die oorlog is beëindigd. Want ze kunnen pas een zaak hebben als ze iemand hebben. Maar stel je voor dat er nou Russische krijgsgevangenen zijn in Oekraïne en dat het voor Oekraïne te veel wordt. En ze hebben een paar van de meest verantwoordelijke mensen. Want dat is ook het idee. Hè? Het strafhof Oekraïne zelf heeft ook een functionerende rechtsmacht. Die heeft ook een oorlogsmisdadenkamer. Die doen dat ook en die willen dat graag zelf doen. Maar er zijn natuurlijk misschien mensen waar ze niet kunnen, of ze kunnen het niet allemaal doen. Dan kunnen ze dat doorspelen aan het strafhof. Als die mensen er zijn, van waarom zou je dan wachten met ze te berechten? Want er gaat natuurlijk ook wel een meer afschrikwekkende werking van uit als je ze op dat moment berecht. En als je wacht tot het conflict over is, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het kan ook zo'n frozen conflict worden. Het kan nog jaren en jaren duren. Dus het kan ook nu. Kan ook nu, ja. Ja. En nog een. Alhoewel nu wel heel snel is, hoor. Dat denk ik. De Oekraïne doet dat. Maar er is ook wel veel kritiek over dat ze dat zo snel doen. Dan heb je wel de vraag van hoe degelijk kan zoiets voorbereid zijn en hoeveel tijd kunnen die mensen hebben om hun verdediging, zeg maar, goed op orde te krijgen. En dat is natuurlijk een goede verdediging, is een integraal onderdeel van internationale standaard voor fair trials, dus ja, eerlijke processen. En een ander actueel thema wat speelt is Myanmar. Ja, daar is iets gaande, terwijl Myanmar eigenlijk geen lid is. Ja, ze hebben een soort achterdeurconstructie gevonden. Want in Myanmar is er een... hoe noem je dat? Ik ben altijd gewend om er in het Engels over te praten. Maar er is een crackdown op de Rohingya-moslimminderheid geweest. In 2017, als ik me niet vergis. Heel veel Rohingya's verdreven en naar Bangladesh. Daar waar ze in vluchtelingenkampen zitten. En daar heeft het strafhof een soort achterdeur voor gevonden. Want inderdaad, Myanmar is geen lid. En er gebeuren dus vreselijke dingen op het grondgebied van Myanmar. Daar kan het strafhof niet bij. Maar op het moment dat je die mensen uitzet en deporteert naar een andere staat, is dat wel een misdaad tegen de menselijkheid. En als je ze dus deporteert naar een staat die wel lid is van de ICC, ja, zoals Bangladesh, dan heb je dus eigenlijk een misdaad die over de grens gaat. En de rechters hebben nu besloten van, omdat ze dat deportatie, omdat je daar eigenlijk twee landen voor nodig hebt, is een deel van een misdaad begaan op het grondgebied van Bangladesh, omdat je een ander land nodig hebt om iemand echt te deporteren, zeg maar. Ja. En dan kan je er dus zo naar kijken. En dus kunnen ze misdaden tegen de menselijkheid, namelijk deportatie, forced transfer en displacement en al die dingen, kunnen ze daar beoordelen. Alleen, er zijn heel veel wetenschappers die er naar kijken en genocide-experts die er verstand van hebben, die zeggen dat wat er met de Rohingya gebeurt wel heel erg lijkt op echt genocide, dus volkerenmoord. Dat gebeurt niet op Bangladesh grondgebied. Want die moorden en de dingen die je daarvoor nodig hebt, daar kan je dan niet goed naar kijken. Dus het is een specifiek aspect waar je naar kan kijken. Namelijk deportaties en mensen die gedwongen over de grens worden gezet. Ja. En je zou ook kunnen kijken naar misdaden tegen de menselijkheid. Van dat je een andere misdaad voor de menselijkheid is dat je het onmogelijk maakt voor die mensen om terug te keren. Dat is ook een misdaad die dan gelinkt is aan het feit dat ze in Bangladesh zitten, wat een lidstaat is. Dus daar kan je naar kijken. Alleen dat stukje dus? Alleen dat stukje. En dat is nu ook wat sommige mensen proberen voor Syrië. Syrië is een beetje hetzelfde probleem. Het is geen lidstaat. En er vechten ook, zeg maar, partijen die die ook geen lidstaten zijn. Dus Rusland doet mee in Syrië en al die dingen. En daar kom je niet bij. Maar Jordanië bijvoorbeeld is wel lid van het ICC. Dus er zijn nu een aantal advocaten en mensenrechtengroeperingen die proberen te bewijzen dat Syrische vluchtelingen, zeg maar, uitgezet zijn, gedeporteerd zijn naar Jordanië. En dan zou het strafhof er zo naar kunnen kijken. Ja. Maar goed, dat is bij het strafhof. Je kan dan je kan dat aandragen van, hey, kijk hier eens naar. Maar je kan niet echt een zaak aanbrengen. Zoals veel advocaten doen wel alsof dat zo kan. En veel landen graag ook. Maar zo werkt het niet. Maar dat menselijk verdwijnt haast. Omdat je heel duidelijke regels hebt. Wat enerzijds natuurlijk heel goed is. En tegelijkertijd zeg je dus eigenlijk, ja, misdaden die over de grens gebeuren, in dit geval dan Bangladesh, die kunnen we wel veroordelen. Of in ieder geval beoordelen. Maar als dat als genocide op eigen land gebeurt van een land wat niet lid is, ja, dan niet. Nee, dus dat is... Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het werkt. Ja. Er is wel een internationaal genocideverdrag. Maar daar gaat dan weer het internationaal gerechtshof over. Dus er is een zaak die loopt tegen Myanmar als land. Ja. Aangespannen door Gambia. Want ze zijn allebei een West-Afrikaans land. Voornamelijk moslimland. Die zeg maar opkomen voor de Rohingya. Dat kan wel, want zij zeggen, zij hebben het genocide. Myanmar heeft het genocideverdrag wat we allebei ondertekend hebben, wat door dat VN-hof gecontroleerd wordt, dat hebben ze geschonden door genocide te plegen. Dus dat is dan dat stukje. En daar wordt dat dan bekeken. Maar het is, ja, recht is heel hokjes. Ja. Het is heel specifiek. En nog één andere korte vraag. Er wordt voorspeld dat China ongeveer om en nabij over 6 jaar de grootste economie ter wereld wordt. Tegelijkertijd zijn ze in China niet lid van het ICC. Nee. Hoe gaan we daarmee om? Ik denk niet dat China ooit lid zou worden van het ICC. En daar heb je ook de problemen met wat China doet met de Oeigoeren. Daar heb je ook mensen die achterdoorconstructie proberen uit te leggen. Cambodja en, ik geloof, Tajikistan zijn wel leden van het strafhof. En als Oeigoeren daarna uitgezet worden, dan zouden ze naar kunnen kijken. Dus advocaten en mensenrechtenorganisaties werken daar heel hard aan om dat voor elkaar proberen te krijgen. Maar het moet via een achterdeur. Het strafhof bestaat vandaag precies 20 jaar. En daarom heb ik het afgelopen uur gepraat met Stephanie van den Berg. Zij is journalist en internationaal strafhofwachter. Watcher, moet ik zeggen. En jij hebt ook een podcast, hè? Ik heb ook een podcast. Asymmetrical Haircuts. Daar praten we in het Engels over alles. Met oorlogsmisdaden en internationale tribunalen. En waar kunnen mensen nog meer terecht als ze het strafhof willen volgen? Je hebt de ICC-website. ICC-cpi.in. Lekker makkelijk. Maar vooral zou ik kijken op justitieinfo.net. Daar staan alle soort zaken op. Duidelijk. Dank dat je je dag met ons wilde beginnen. En dit was Vroeg van vrijdag 1 juli. Het hele programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit ik ook weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.